Met het NOS-journaal. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die in Rusland vastzitten. Doel daarvan is de kinderen terug te halen. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt dat ze in veiligheid zijn gebracht. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportatie een oorlogsmisdaad die het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin rechtvaardigt. De grote brand in de Duitse havenstad Hamburg is onder controle. De bluswerkzaamheden bij de opslagloods zijn nog wel bezig, maar de grote rookwolken zijn bijna weg. Volgens de autoriteiten in Hamburg zijn er geen gevaarlijke hoeveelheden gas gemeten in de lucht. Ruim 200 brandweermannen werden ingezet om de brand te bestrijden die vanmorgen rond 4:30 uitbrak. Vanwege de brand werden zo'n 140 mensen in het centrum geëvacueerd. Bij een lawine in de Franse Alpen zijn 4 mensen om het leven gekomen. De lawine was op een gletsjer in de buurt van de Mont Blanc. Het zijn niet de eerste dodelijke slachtoffers dit wintersportseizoen. Vorige week bezweken 4 mensen door sneeuwmassa's in Noord-Italië. Begin februari kwamen in 1 weekend zeker 10 mensen om het leven bij lawines in Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In de Eredivisie heeft Ajax Fortuna Sittard zojuist met gemak verslagen. De Amsterdammers kwamen in de 6e minuut al op voorsprong. In de Johan Cruijff Arena werd het 4-0. Daarmee komt Ajax op de 2e plek in de Eredivisie. FC Twente heeft vanmiddag tegen Cambuur de grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De club won van Cambuur met 4-0. En Emmen pakte een belangrijk punt in de strijd om de 15e plaats. Tegen NEC bleef het 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar zo'n ongeveer 7 graden. Morgen, op tweede paasdag, begint het droog. Op de meeste plekken is het bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden en oosten nog even door. In de middag regen en zo'n 15 graden. Later deze week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook? Maar wat thuis de normaalste zaak van de wereld is, is op kantoor, op school en op de sportclub helemaal niet zo gewoon. Kijk op doealsofjethuisbent.nl en help mee overal restafval te verminderen. Namens de Vereniging Afvalbedrijven alvast bedankt. Afval scheiden? Doealsofjethuisbent.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een slecht klimaat voor demonstraties. Burgemeesters leggen geregeld aan demonstranten voorwaarden op die juridisch niet deugen. Pointer. Met Klaas den Tek. Goedenavond, dit is onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. De vrijheid om te demonstreren staat onder druk. Daarvoor waarschuwen rechtsgeleerden, Amnesty en eerder al de Nationale Ombudsman. Zowel voorafgaand aan demonstraties als tijdens protesten gaat het mis. En dat niet, gaat het niet alleen over maatregelen tegen activisten als Extinction Rebellion, maar ook om acties tegen kleine demonstraties. 3 misvattingen over het demonstratierecht op een rij. Den Haag vorige maand. Een actie van Extinction Rebellion. Honderden mensen bezetten het asfalt. Anderen steunen hen vanaf de zijlijn. Onder wie Roland van Loosdrecht en Maria Postema uit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Dit is de supportdemonstratie. Nou ja, ik stond net op de weg. Maar er werd gevorderd, dus ik ben vertrokken. Ja. Wij zoeken de strafrechtelijke zaak niet op, hoewel de politie nu wel aan het provoceren is door het waterkanon straks in te gaan zetten. Ja. Na 5 minuten demonstreren. Ook als ze niet gaan spuiten, vind ik het bedreigend en intimiderend. Ik snap het eigenlijk niet. Het zijn een beetje monstrueuze vrachtwagens, zeker, hè? Zeker, ja. Het gevoel van intimidatie komt vaker terug in de verhalen die wij horen. Ook bij kleine demonstraties. He died here or he died, no, he died in Jakarta. He's also buried there. Een gids geeft uitleg op het plein Rode Steen in Hoorn aan toeristen. Fraai plein. met oude historische gebouwen, klokgevels. En hier staat ook het omstreden beeld van J.P. Koen, de slager van Banda. Ik vind het gewoon heel mild hoe het uitgelegd wordt. Wat hij heeft gedaan is genocide, zegt dat ook. Maricella de Cuba uit Hoorn heeft grote moeite met dit beeld. En daarom organiseert u geregeld demonstraties. September vorig jaar, 2022, wilde u ook een demonstratie houden met 3 personen, hè, tegen dit beeld. Ja, klopt. En we hadden toen een... we zijn heel creatief in het verzinnen van demonstraties. Hè. We hebben terrasdemonstraties gehad, we hebben van alles en nog wat. En deze keer was het een muziekdemonstratie. Iemand die wij kennen, die had een muziekstuk met 14.000 noten, zeg maar. Dat stond dus voor de doden, zeg maar, natuurlijk, om hun te eren. Die J.P. Koen gemaakt heeft. Precies. Ja, dat zouden we hier op het plein doen. En daar hebben we dus een kennisgeving voor gedaan. Ja. Een kennisgeving. Dus dan, u heeft die demonstratie keurig aangemeld. Ja. En toen kreeg u een lijst terug van de gemeente. Een beschikking. Ja. Van 23 voorwaarden en beperkingen waar die demonstratie van 3 personen aan moest voldoen. Ja. Een van die voorwaarden was ook dat je geen aanstootgevende uitlatingen mocht doen. Oh ja, heel opvallend. Want ik bedoel, zodra wij zeggen van weg met J.P. Koen, vindt hier half horen dat aanstootgevend. Maar het is wel waar, weet je, het is wel, we hebben vrijheid van meningsuiting. Het is ons recht, we hebben een grondrecht om hier ons te mogen uitspreken tegen dit mogelijke standbeeld. Wat maakte nou dat u dit keer dacht, ja, dit kan niet kloppen, ik vecht dit aan? Omdat ik dit dansje al heel lang met de gemeente doe. Echt al heel lang. En elke keer, ik heb gewoon echt letterlijk geprobeerd door mails te schrijven. Kijk, nu is het in een officieel bezwaar, heb ik het ingediend. Maar hetzelfde heb ik al, nou, ik weet niet hoe vaak, heb ik het al naar de gemeente gestuurd. Gewoon in een mail van, hallo jongens, weet je wel waarom dit? Dit kan niet. En ze kwamen elke keer terug, ja, maar de veiligheid. Of van, ja, weet je, we hebben het daarin staan, maar natuurlijk kunnen we er altijd over praten. Dus ik zeg, ja, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het daarin zet. Het is intimiderend. Jelle Klaas is mensenrechtenadvocaat en directeur van PILP, een project dat onder meer proefprocessen voert. Bijvoorbeeld tegen burgemeesters die zeggen dat je geen aanstootgevende uitlatingen mag doen. We hebben deze beperking vaker voorbij zien komen van gemeenten, dat je geen aanstootgevende dingen mag zeggen. Maar een demonstratie die niet aanstootgevend is, heeft eigenlijk geen zin. Dat is gewoon een optocht of een carnavalsding. En dit gaat om een fundamenteel mensenrecht, hè? Een fundamenteel grondrecht. Het recht op protest is superbelangrijk, niet alleen voor de groep die er gebruik van maakt, maar voor de hele democratie. En ook voor de burgemeester en voor de machthebbers, om te zien wat er speelt. U heeft het samen met Maricella de Cuba aangevochten en gelijk gekregen bij de bezwaarcommissie van de gemeente Hoorn. Ja, klopt. Komen we dus tot misvatting nummer 1. Je mag geen aanstootgevende uitlatingen doen. Dat is onrechtmatig. Op het moment dat de overheid van tevoren beperkingen mag opleggen aan de inhoud van jouw protest, ja, dat is censuur. Dat is automatisch censuur. Want dan gaat de gemeente zeggen wat jij wel en niet mogelijk tijdens een demonstratie mag gaan doen. En dat is wat deze beperking in de kern op neerkomt. En nou, toch wel heel ernstig is dat in Nederland nu al jaren dat we deze elke keer terug zien komen. De trommels zijn gaan spelen. Heeft dat een symbolische lading? Ik denk ter vermaak eigenlijk. Oh, niet om de spanning op te voeren? Nee, en om het draagbaar te maken, om toch? Iedereen een beetje in beweging. Ja. En dat het de moed niet inzakt. Ja. Maar ik merk dat de spanning loopt jullie nog niet op. Heel goed, het doel van deze demonstratie is natuurlijk niet spanning. Maar het doel van deze actie is natuurlijk stop fossiele subsidies. Ja. Spanning is niet het doel. Toch loopt de spanning nogal eens op, juist door onterecht optreden van de autoriteiten. Zoals vorig jaar in Dordrecht. Een viertal vrouwen wil het opnemen voor bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden in het Dordtse Wijzichtpark. Op een warme zomeravond, begin augustus, brengen ze plakaten naar het park. Tekstballonnen die ze aan de bomen willen bevestigen om die een stem te geven. Een van de betrokkenen is Sascha. Klimaatblunder. Ik moet wijken voor Weidse, vergezichten en beton. Wijzichtparkpetities.nl. We wilden aandacht vragen voor die petitie. Maar nog voor de vrouwen goed en wel aan hun actie zijn begonnen, arriveren er handhavers. BOA's. Die kwamen naar mij toe. Heeft u een vergunning? En ik had zoiets van een vergunning. En toen vroeg ik, waarvoor dan? Ja, voor deze demonstratie. Ik zeg, welke demonstratie? We vragen alleen aandacht voor de bomen. En daar hebben we een fotograaf van de krant bij. Dat is het eigenlijk, hè, om aandacht voor die petitie te vragen. Er is geen vergunning. Nou, dan moeten jullie gaan. Oké, zeg ik. Nou, dan gaan we. Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Ik wil wel uw ID zien. Er ontspint zich een discussie tussen Sascha en een van de boa's over het afgeven van het identiteitsbewijs. Ik heb hem bij me. Ik wil hem laten zien. Dan wil ik hem zo tonen. Ja. Maar ik geef hem niet af. Maar daar was geen genoegen. Toen zeiden ze, dan vorder ik hem. Ik zeg, dat mag u helemaal niet. Ik doe niks verkeerds. Waarom mogen ze dat niet? Nou, als je geen strafbaar feit pleegt, dan heb je gewoon mensenrechten en de burgerrechten. Er staat in dat niet zomaar jezelf hoeft te legitimeren en dat ook niet strafbaar is. De handhavers roepen de assistentie in van de politie, die met meerdere busjes arriveert, vertelt Sascha. Buurvrouw Saskia, die er die avond ook bij was, vult aan. En dan kwamen er 3 busjes. We stonden hier met, kijk, 3, 6, 8. En dan ons erbij, dus 8. Ik denk wel meer zelfs. Nou, of het is mijn beleving geweest, maar we werden echt helemaal omsingeld, voor mijn gevoel. Ja. En heel intimiderend. En ze gingen ook heel erg mijn dochter ondervragen, die is 11. En ik heb tegen mijn dochter gezet, meisje, ze mogen niet zonder mijn toestemming jou ondervragen of aan een verhoor onderwerpen. En toen werd mij gesommeerd dat ik mijn mond moest houden, anders zou ik afgevoerd worden. Het valt natuurlijk ook een beetje onder dat grotere, ja, de grotere zorg van demonstranten überhaupt. Van wordt er met demonstranten omgegaan? En dit was wel een uitvergroot plaatje. 4 van die pacifistische vrouwen met een kind, met allemaal een bord. Ja. En je wordt zo omsingeld en weggezet, zeg maar. Achteraf laat burgemeester Kolf aan lokale media weten dat het protest niet beëindigd had mogen worden. Saskia en Sascha zeggen daar weinig voor te kopen. Ja, het is een stukje erkenning, maar het voelde voor mij eigenlijk als een beetje hypocriete erkenning, als ik heel eerlijk mag zijn. Want ik denk, dit is gekomen door de media-aandacht. En daardoor komt er dan zo'n statement. Want ik denk, het had, denk ik, meer gesierd als je dan, in het geval van Sascha, denk ik, die dan inderdaad echt wel flink geïntimideerd werd, ook nog met de kind erbij die ondervraagd werd, boetes. Dan denk ik, nou ja, dan had je daar denk ik iets persoonlijker op mogen reageren. De boete die Sascha kreeg voor niet legitimeren is nooit kwijtgescholden. Nou, jullie actie heeft deels succes gehad. Er zijn een paar bomen gespaard. Maar als je hier nu door het park kijkt, het is een vrij overzichtelijk kaal park. Ravage. Ja, een ravage noemt u het. Zou u nou nog weer opnieuw in actie komen voor bomen of voor wat dan ook hier in Dordrecht? Voelt u zich vrij om weer wat te ondernemen? Ja en nee. Ik heb hier behoorlijk veel stress van gehad en slapeloze nachten. En ook best wel emotioneel geweest. Elke keer als er een envelop binnenkwam, ik denk verdorie. Het schiet nu weer vol. Het zit me nog steeds hoog en het is bijna een jaar geleden. Ja, het is iedereen die nog een beetje, nou, die de rechtsstaat een warm hart toedraagt, die moet dit toch aanhoren met pijn in je hart. Mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas. Die criminalisering en dat afschrikwekkend effect. En er gaat zoveel juridisch ook mis hier, dat het, ik mijn handen jeuken ervan. En ik vind het echt verschrikkelijk. Ik word er echt heel boos van. Wat gaat hier juridisch mis? Het is een protest. Want als jij met meer dan één persoon op de openbare weg je mening voor je mening van uiting opkomt, dan is dat een vergadering. Valt het onder de vrijheid van vergadering? Is dat een protest? Valt het ook onder de wet? En dan heb je allerlei rechten. En een van die dingen die daarbij komt kijken is dat je wel officieel de overheid even moet laten weten dat je gaat protesteren. Hè? Dat je even kennisgeving moet doen. Maar als je dat niet doet, mag de overheid het niet zomaar beëindigen. Ja? Wat je absoluut niet nodig hebt, is een vergunning. Want dan gaat de overheid bepalen wie er wel en wie er niet eventueel tegen die overheid mag demonstreren. Dus de gedachte dat sommige ambtenaren en soms ook zelfs gemeentes het hebben over een vergunning, dat is een godspe en vreselijk. En dat moet zo snel mogelijk uit hun geheugen branden. En dat er op deze manier geëscaleerd wordt, dat is natuurlijk een tweede ding dat hier helemaal misgaat, naast de vergunning. Dat het identiteitsbewijs wordt gevraagd. Nou, vervolgens gaat eigenlijk alles mis. Want dat identiteitsbewijs hoef je ook niet te laten zien als je demonstreert? Nee, alsjeblieft zeg. Gelukkig niet. Het wordt wel juridisch lastig, want op het moment dat de ambtenaar het dan vordert en dan weiger je, dan is dat strikt formeel natuurlijk wel een overtreding. Maar ik hoop toch dat deze mevrouw dat gaat aanvechten en dat ze gelijk gaat krijgen. Misvatting 2. je hebt een vergunning nodig om te demonstreren, klopt niet. Klopt absoluut niet en moeten mensen echt zo snel mogelijk vergeten. Het waterkanon staat nu al een uur of twee stationair te draaien op fossiele brandstof aan het geronk te horen. Daarvoor zitten demonstranten op het wegdek. En dan loop ik op het fietspad verder terug, eigenlijk naar het eind van de A12. En daar staan Mirja Postema en Roland van Loosbroek, die ik eerder sprak. Ik heb hier zelf trouwens ook een keer een demonstratie georganiseerd tegen de mensenrechten schendingen in Zimbabwe. En we hadden ook allerlei Zimbabwaanse activisten bij ons. En die waren toen heel erg onder indruk hoe vriendelijk, ze kwam uit Zimbabwe toen, hè, hoe vriendelijk de Nederlandse politie was. En dan werd je helemaal meegenomen. En ja, dan krijg je toch wel een ander gevoel. Toen was de politie het waakzaam en dienstbaar. En nu weet ik het even niet. Hoezo niet? Ik vind de waterkanonnen erg intimiderend. Ik vind het eigenlijk onnodig. Ik snap het niet. Ze staan al alleen al. Ze staan al, ja. En dat er eigenlijk mee gedreigd wordt. Ja. Ja. En past dat in een trend? Ja, nou ja, ik heb zelf het gevoel dat het wel verhardt. Dat er meer restricties ook van tevoren bijvoorbeeld worden opgelegd. Dat zag je hier vorige keer ook. Mensen die van tevoren werden opgepakt omdat ze, hè, tussen aanhalingstekens opruiing, omdat ze een Twitterbericht hadden geplaatst, gebiedsverboden kregen. Dus dat voelt wel alsof het demonstratierecht al ingeperkt wordt van tevoren. Terwijl nog helemaal niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. Acties zoals deze van Extinction Rebellion zijn juridisch wel een geval apart, zegt mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas. Ja, ik vind het sowieso heel interessant om het over deze protesten te hebben, omdat hier natuurlijk iets anders speelt. Dus dit valt onder het recht op protest. Tegelijkertijd zijn dit soort acties natuurlijk ook burgerlijk ongehoorzaamheidsacties. Er wordt bewust besloten om een wet te overtreden op een vreedzame manier om een punt te maken. Dan wordt het natuurlijk wel wat spannender. Dan heb je dus en dat recht op protest wat opgaat, maar er wordt ook tegelijkertijd een wet overtreden. En daar kan de overheid dan natuurlijk wel op gaan handelen. Toch gaat het ook bij dat handelen geregeld mis. De jongste juridische innovatie van het Openbaar Ministerie om demonstranten gebiedsverboden op te leggen houdt bij de rechter niet altijd stand. Drie klimaatactivisten hebben onterecht een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor de A12 bij Den Haag, omdat ze opriepen tot blokkade van de snelweg. Vijf andere activisten van Extinction Rebellion hebben het gebiedsverbod wel terecht opgelegd gekregen, zegt de Haagse rechtbank. Het instrument gebiedsverbod is omstreden. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het zijn beleid om gebiedsverboden uit te delen aanpast aan de jurisprudentie, eerdere uitspraken van de rechter. Zo worden geen gebiedsverboden meer opgelegd voor lichte overtredingen. Maar mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas vindt een gebiedsverbod sowieso niet thuishoren in de wereld van demonstranten. Misvatting 3. Ik vind het gebiedsverbod echt een van die middelen waarvan ik me bijna niet kan voorstellen dat je dat op een afgewogen, proportionele manier kunt inzetten in het licht van het recht op protest. Dus simpel gezegd, ik kan me eigenlijk gewoon bijna geen situatie voorstellen waarin het oké is. Ik denk ook dat je hem niet kunt inzetten tegen demonstranten die gebruik maken van een recht op protest bij burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Dus bijvoorbeeld bij het bezetten van een weg. Ja, of Greenpeace-acties waarin een boorplatform wordt bezet. Of als je dan al die activisten voor altijd zou verbieden de zee op te gaan bijvoorbeeld. Dat is denk ik een goede vergelijking, omdat ook de rechter meerdere keren heeft gezegd, joh, dit mag niet, dit is strafbaar. Heel vaak moeten ze ook een boete betalen. Maar tegelijkertijd zegt de rechter vaak wel, en ik denk heel veel mensen in Nederland ook wel, van ja, het is ontegenzeggelijk in het kader van het recht op protest. Dus moet je wel meenemen. Dus dat is toch iets anders dan als jij een boorplatform elke keer bezet, omdat je ze wil afpersen. Of omdat jij je partner die daar zal, je ex-partner wil stalken. Dan snap ik dat je dat gaat gebruiken. Oh, daar gaat. De kanon is ingezet, oh, ja. Ja, er wordt gesproeid aan de overkant van de weg. Het zijn twee watervalletjes eigenlijk, twee stevige douches. You are not allowed! En ook het andere waterkanon sproeit nu over de demonstranten die op de weg zitten. En de supporter-demonstranten die zingen dus You are not alone. Dus de ondersteuning van de mensen die een nat pak oplopen. Onrechtmatige inperkingen vooraf, onnodig ingrijpen, gebiedsverboden. Is er een verband tussen deze drie misvattingen die kennelijk leven bij autoriteiten? Een van de verbanden die je kunt zien is dat de overheid toch vaak voor het wantrouwen gaat. Waardoor het toch wordt gezien als iets stouts, iets dat niet mag. En dat is denk ik heel zorgelijk. Omdat juist in deze roerige tijden en deze heftige situatie waar we ons in bevinden als wereld. We kunnen maar één keer in de 4 jaar stemmen voor de Tweede Kamer. En er zijn allerlei andere manieren waarop mensen deel kunnen nemen aan de democratie en hun stem moeten kunnen laten horen. Ja, en de allerbelangrijkste daarvan is de straat op te gaan om aan andere burgers te vertellen waar jij je zorgen over maakt en waar je mee zit. Ja, dat zou juist nu meer dan ooit moeten worden gefaciliteerd en de ruimte moeten krijgen. Attentie, attentie, demonstranten, hier spreekt de politie. Er zitten nog tientallen mensen op het asfalt. Avond is gevallen. Verlichting van de bussen en van de politievoertuigen. Je hoort het slepende geluid van de mensen die door de agenten over het asfalt worden getrokken. Eén voor één worden mensen uit de resterende groep gehaald. Dat is toch nog wel een groep van tientallen mensen die deels in folie zijn gewikkeld tegen de kou. Maar er wordt ook wel behoorlijk aan ze getrokken. Ze worden bij de hand gepakt. Pijnlijke grepen worden er gedaan. Een agent houdt nu trekt nu de jongen aan zijn hoofd uit de menigte. Gaat het, meneer? Ja, gaat goed. Ja? Wel een beetje hardhandig, maar ik leef. Ja. We gaan, Maria. Ja, we gaan. Jullie gaan weg? Wij gaan weg. Ja, we hebben het lang volgehouden. We hebben de mensen die op de baan zaten nog lang gesupport. Maar het verandert hier in een soort oorlogsgebied. We dachten weggedragen te worden. Niet weggespoten en ook helemaal niet om weggeslagen te worden. Nee. Ik ben eigenlijk geschokt. En ja, waarschijnlijk zitten wij volgende keer ook op straat. Ja. Waarom? Ik voel een zeer sterk onrechtvaardigheidsgevoel voor wat hier gebeurt. Hm. Dat je echt denkt, nou, hier moeten wij ook nog meer ons steentje aan bijdragen. Want dit is niet oké, hoe dit gaat. Wel thuis. Ja, dankjewel. Ja, u hoorde een bijdrage van Niels Heidhuis. Straks meer over de problemen rond demonstraties. Maar we gaan eerst nog even naar het Engels voetbal. De topper Liverpool-Arsenal. Ragnar Niemeyer, we verlieten jou met een 1-2 voorsprong voor Arsenal. Maar er is van alles gebeurd in die laatste minuten. Ja, ik zal het beperken tot de goal die we gezien hebben. We zitten in de extra tijd. Die duurt nog exact 5 minuten. Er is 6 minuten in totaal bijgeteld door de scheidsrechter. En Firmino heeft gelijk gemaakt met een kopbal een minuut of 3-4 geleden. En het is dus 2-2 in deze kraker in Engeland. Ja, we komen straks nog eventjes bij jou terug voor het slot. Ik ga verder praten over demonstraties. Want u hoorde het al, het demonstratierecht staat onder druk. Eerder vroeg ik in deze uitzending een reactie aan vicevoorzitter Marianne Schuurmans van het Genootschap voor Burgemeesters. Ze is zelf burgemeester van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt. En demonstraties die ten onrechte beperkt worden veroorzaken dus wantrouwen bij burgers. Hoe wil Schuurmans het vertrouwen herstellen? Nou, laat ik beginnen dat ik het heel jammer vind dat dat gevoel van wantrouwen bestaat. Omdat een burgemeester er alles aan zal doen om zo'n grondrecht, zo'n belangrijk recht als demonstratie en vrijheid van meningsuiting, dat te faciliteren. En eigenlijk zie je dat als het gaat ook duizenden keren per jaar, gaat het heel erg goed. En daar waar het discussie over komt, nou, ik heb een aantal voorbeelden gehoord in uw reportage, dan gaan er gewoon dingen niet goed en dat moet je ook met elkaar bespreken. Ik hoorde de fouten, dat zijn ook echt zaken die, waar we ook van moeten leren. En ik hoop ook dat mensen met elkaar in gesprek gaan als zoiets plaats heeft gevonden, zodat dat ook beter gaat. Ja. Het gaat echt erover dat een burgemeester altijd demonstraties zal faciliteren. Dus als dit niet goed gaat, dan is er sprake van een menselijke fout. Ja, toch is dat vreemd, hè? Want iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Ja, dat geldt toch dan ook toch voor de handhavers van de wet? Dit moeten burgemeesters toch van tevoren gewoon weten? Ja, wat wij doen is, kijk, we zien een enorme toename van het aantal demonstraties. En als je bedenkt dat Den Haag en Amsterdam, die hebben dagelijks minstens 1 of 2 demonstraties. Dus die zijn er heel goed op ingericht. Maar tegenwoordig vinden demonstraties ook ineens plaats op hele andere plekken. Dat zag je rondom de Zwarte Pieten discussie. Dat er gemeenten die helemaal geen ervaring hadden met demonstratierecht ineens voor een demonstratie komen te staan. En wat wij doen als genootschap is probeert om zoveel mogelijk onze burgemeesters op te leiden, te ondersteunen. Maar dat kost even tijd. Ja, toch even over de burgemeester. Je zou toch verwachten dat burgemeesters dit in hun ambt toch gewoon standaard moeten weten, toch? Laten we met elkaar vaststellen dat er echt heel veel demonstraties heel goed lopen. En daar waar u en ik het over hebben, en dan heb ik het niet eens over die voorbeelden die u noemt in de reportage, want die zijn gewoon echt niet goed. Maar waar we het heel vaak over hebben, gaat over de demonstraties zoals recent in Den Haag of op Schiphol. Ja, dan is het ook wel zo dat we samen moeten ontdekken waar demonstratierecht ophoudt en waar burgerlijke ongehoorzaamheid al dan niet strafbaar is. Even over dat klimaatprotest op Schiphol-Oost, hè, onlangs. Wat wilt u als extra middelen hebben? Kijk, wat er op Schiphol gebeurde, was dat op een gegeven moment mensen op het luchthaventerrein komen. Nou, dat kan absoluut niet, maar dat heeft niets met demonstreren te maken. Mijn deel is alleen de demonstratie en daarvan wil ik gewoon goede afspraken maken om hen een goede omgeving aan te bieden. En zij weigeren, Greenpeace en Extinction Rebellion, weigert aan de voorkant afspraken en met ons te overleggen hoe dat op een veilige manier kan. Ja, dat betekent dat u zegt tegen Extinction Rebellion, u mag niet meer demonstreren hier. Nee, dan zeg ik, op het moment dat zij die afspraken niet kunnen maken, ga ik het inperken en ga ik kijken waar ze wel kunnen demonstreren, dat ik hun veiligheid kan garanderen. Ja, u hoorde het expert Jelle Klaas in de reportage ook zojuist zeggen, hè, bij burgerlijke ongehoorzaamheid worden strafbare feiten gepleegd, zoals het betreden, hè, van Schiphol bijvoorbeeld, maar het valt nog steeds binnen het kader van een protest. Ja, dan is het toch lastig, denk ik, om dat te verbieden, toch? Nou, dat is nou precies de discussie die we nu hebben. Als het gaat over demonstratie en de opzoeken van de randen, hè, want daar hebben we het over dan, demonstratierecht. Ja, dat is inherent aan hoe demonstraties georganiseerd worden. Want je wilt media-aandacht en dat krijg je meer als je die randen opzoekt. Maar als je echt strafbare feiten begaat, ja, dan is het OM, stapt dan in. En het betreden van het luchthaventerrein is echt een strafbaar feit. Ja, maar mevrouw Schuurmans, u zoekt natuurlijk zelf ook de randen op, hè? Door sommige dingen als burgemeesters te verbieden, terwijl dat eigenlijk niet mag. Ja, en dat is precies wat ik net zei. Wij gaan steeds kijken van wat moeten wij doen om dit veilig te doen. En ik ben heel blij dat wij een rechtsstaat zijn waarin de rechter toetst of wij dat goed hebben gedaan, ja dan nee. En u heeft gelijk, er zijn momenten dat de rechter zegt dat heeft u niet goed gedaan. En dan moeten wij burgemeesters van leren. Maar wij doen het, en dat vind ik zo lastig als u praat over het wantrouwen van demonstranten. Wij doen dat niet om demonstranten dwars te zitten of omdat wij het demonstratierecht willen frustreren. Wij doen dat omdat wij geacht worden die veiligheid en de wanordelijkheden te voorkomen en veiligheid te garanderen. En die toets, ja, die als het fout gaat, dan kan ons ook verweten worden, u heeft dat niet goed ingericht. En het is een hele dunne lijn waarop ik als burgemeester moet wandelen om te faciliteren en om veiligheid aan te bieden. En daartussen moet ik opereren. En ik ben heel blij dat dat getoetst wordt door de rechterlijke macht, zodat ik ook beter weet hoe ik moet handelen in die omstandigheden. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer, vicevoorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Heb je ook ervaring met demonstraties en wil je daar iets over kwijt? Mail naar pointer@caro.ncv.nl. We gaan nog even terug naar het slot van de wedstrijd Liverpool-Arsenal. Het was 2-2. Ragnar Niemeyer, hoe is die wedstrijd daar geëindigd? Nou, die is ook geëindigd in 2-2, maar wat een slotfase was het. Met kansen voor Alexander-Arnold van afstand. Salah twee keer, redding van doelman Ramsdale van Arsenal, de koploper. En Konaté in de allerlaatste minuut van de extra tijd met de torso. En weer was het de doelman van Arsenal die de bal miraculeus van de lijn af kon krijgen. Arsenal koploper, Liverpool blijft achtste. Verschil tussen de ploeg Arsenal en Manchester City. De nummer 2, 6 punten. En over een paar weken staan ze tegenover elkaar. De competitie is nog niet beslist. Maar wat een wedstrijd. Dit was top level, zullen we maar zeggen. 2-2. You gotta find your people. The ones who make you feel all right. But can you wanna stay up with all night? You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. You gotta find your people, the ones that get the joke, to understand what you're saying for a word is smoke. You gotta find your people to put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, you got nothing to lose. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you've lost. You can't go it alone, everybody needs help. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people that'll call your bluff. Go ride along when the road is rough. You gotta find your people, the ones that make you feel equal. They pick you up and don't push you down. Help you find your way in the lost and found. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. Can't go it alone, everybody needs help. You gotta find your people, then you find yourself. The ones that understand you, the ones that lend a hand to you, the ones that don't demand anything from you. You gotta find your people, the ones that make you feel all right, that tell you the truth and wish you well. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people, then you'll find yourself. Find Your People van Drew Holcomb en The Neighbors. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Limburg is een broeinest van extreemrechtse groeperingen. Zo blijkt uit een verhaal van de Limburger dit weekend. Een van die groeperingen is White Lives Matter. De Limburgse tak van deze beweging is de grootste van het land. Ze zijn vooral bekend van verschillende extreemrechtse projecties op gebouwen in Limburg en daarbuiten. Ja, die racistische boodschappen die geprojecteerd werden tijdens Oud en Nieuw op de Erasmusbrug, die waren al eerder op andere plekken te zien, hè? Klopt, in Venlo. Het Openbaar Ministerie Limburg is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de White Lives Matter-actie in Venlo. Daar was vorige week de tekst White Lives Matter te lezen op het gebouw van het UWV. De tekst werd vanaf een afstand op het gebouw geprojecteerd. Ook werden er stickers geplakt op verschillende plekken in de stad. Justitie start het onderzoek zonder dat er aangifte is gedaan. Ja, en er loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek naar degenen die verantwoordelijk zijn voor deze projecties. Eerder werden leden van de groepering al veroordeeld voor discriminatie. Maar wat zijn dit nou eigenlijk voor groepen? Aan de lijn is Rens van der Plas van Dagblad De Limburger, journalist bij die krant. Rens, welkom. Hey, goedenavond. Ja, jij bracht samen met je collega Sjors van Beek extreem rechts in de provincie in kaart. En jullie schrijven over Limburg als een broeinest van extreem rechts. Wat is er eigenlijk in de provincie allemaal aan de hand? Ja, klopt inderdaad. Wij zijn de afgelopen 10 weken in 3 extreemrechtse groeperingen gedoken in het zuiden van Limburg. En zij proberen met allerhande acties eigenlijk hun gedachtegoed salonveeg te maken. En dat doen zij met stickers, dat doen zij met spandoeken, met demonstraties. Zij houden bokstrainingen, zij houden marsen. En zij proberen eigenlijk hun gedachtegoed zo wijd mogelijk te verspreiden. En het liefst ook zo anoniem mogelijk. Ja, en het is er niet één, het zijn er meerdere. Ja, precies. Het zijn er 3. En wat dat betreft is het relatief een hoge concentratie. Dat zie je op niet heel veel andere plekken in het land, om het maar zo te stellen. Om welke groepen gaat het? White Lives Matter is dus een van die groepen. Die is waarschijnlijk inderdaad het meest bekend vanwege die projecties op allerhande gebouwen. En daar is een man uit Landgraaf is daarbij betrokken. Dan is er een andere groep, dat is de Patriotische Jeugd Parkstad. En voor zover wij kunnen overzien is dat een wat mildere groep. Hè. Die proberen eigenlijk nog binnen de kaders van de democratische rechtsorde proberen zij te opereren. En dan is er de meest extreme groep, dat is Wolf en Rat. En zij zijn, hun gedachtegoed is ja, eigenlijk gewoon nazistisch te noemen. Ja, konden jullie trouwens achterhalen wat nou de omvang is van deze organisaties en welke mensen erachter zitten? Daar hebben we wel een beeld van gekregen. White Lives Matter is natuurlijk landelijk het meest bekend. En die organisatie heeft ook in verschillende delen van het land afdelingen. En van al die afdelingen is de Limburgse de grootste, met ongeveer 100 leden die deel uitmaken van de Telegram-groep in elk geval. Dus die groep actief volgen. Wolf en de Rat die heeft iets meer abonnees op Telegram, rond de 1200. Maar we verwachten dat het actieve deel van die groep rond de 7-8 personen bestaat. En de Patriotische Jeugd Parkstad die zegt zelf dat ze ongeveer uit enkele tientallen mensen bestaan met enkele tientallen sympathisanten. Dus wat dat betreft zijn het redelijk beperkte groepen. Maar de manier waarop zij actie voeren, hè, dus ook acties doen en daar online weer verslag van uitbrengen, dat zorgt er wel voor dat gedachtegoed steeds verder verspreid kan raken. Ja, aan de lijn is ook Willem Wagenaar, onderzoeker bij de Anne Frank Stichting naar extreemrechtse groeperingen. Ja, meneer Wagenaar, is de werkwijze van deze organisaties, hè, zoals bijvoorbeeld het stickeren en de projecties van White Lives Matter, is dat nou een nieuw fenomeen? Nou, wat er vooral nieuw is, is dat je ziet dat er een nieuwe manier is hoe er met internet en sociale media omgegaan wordt. We hebben afgelopen jaren gezien dat er een generatie rechtsextremisten volwassen is geworden, of althans politiek volwassen is geworden, die met een smartphone in de hand zijn opgegroeid. En dat is de eerste generatie waar dat eigenlijk het geval is. En je ziet dat zij met al hun generatiegenoten die sociale media als een integraal onderdeel van hun sociale leven zien. Daar is eigenlijk in hun perceptie nauwelijks onderscheid tussen wat er op die telefoon gebeurt en wat er in het echte leven gebeurt. En je ziet dat zich ook vertaalt naar de manier waarop zij actie voeren. Als je bijvoorbeeld kijkt weer naar White Lives Matter, dan zie je dat zij via Telegram-groepen vragen aan deelnemers om in het echte leven acties te voeren, om stickers te plakken, om spandoeken op te hangen. Maar er moet vervolgens weer een foto of film van gemaakt worden en die moet weer op sociale media gedeeld worden. En zo zie je eigenlijk dat gepingpong tussen het activisme in het echte leven en het online activisme, dat het eigenlijk helemaal door elkaar is gaan lopen. En dat is echt nieuw aan deze groepen. Ja, dus digitaal radicaliseren mensen vrij snel. Ze maken ook gebruik van die offline wereld. Gebeurt allemaal wel in anonimiteit. Is er dan wel voldoende zicht op? Dat weet je natuurlijk nooit. Aan de ene kant kan je zeggen, anoniem op internet, ja, dat valt uiteindelijk altijd bitter tegen. Want veel mensen die laten toch telkens weer broodkruimeltjes vallen, waardoor ze die anonimiteit denken te functioneren, terwijl het echt niet zo is. Wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat er veel meer dan pak een beet 10, 15 jaar geleden door de overheid wordt opgetreden op het moment dat er gedreigd wordt met geweld, gedreigd wordt met terroristisch geweld, wanneer radicalen bezig zijn om wapens aan te schaffen. Dan zie je dat er heel vaak in een heel vroeg stadium mensen gearresteerd worden, dat de AIVD de politie inlicht van er moet een onderzoek gestart worden naar deze personen. En dat dat ook tot veroordelingen leidt. Dus bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden zijn er twee jonge mannen uit het westen van het land die zichzelf digitaal hadden aangemeld bij een extreemrechtse terroristische organisatie uit de Verenigde Staten en op Telegram aan het fantaseren waren om een aanslag op Mark Rutte te plegen. die zijn gearresteerd en onder basis van de terrorismewetgeving veroordeeld. Ja, Rens, nou gebeurt dit allemaal in Limburg, hè? Was het voor jullie eenvoudig om deze mensen met dit soort sympathieën op het spoor te komen? Ja, dat is zeker niet altijd eenvoudig. Je ziet dat zij toch wel heel bewust zijn van hoe zij op het internet zo anoniem mogelijk zich moeten gedragen. Maar wat Willem inderdaad zegt, ze laten dan toch regelmatig broodkruimels achter. En op die manier hebben wij bijvoorbeeld ook kunnen vaststellen dat de leider van die extreemste groep, dus dat Wolvenrad, dat een jongen uit Maastricht is. En die hebben ook telefonisch meegesproken en uitgenodigd voor een interview. En dat interview zag hij niet zitten. Maar uit het telefoongesprek komt wel heel veel nuttige informatie naar voren. Ja, en dat heeft geleid tot dit artikel in De Limburger. Rens van der Plas, journalist bij De Limburger, dank. En ook dank aan Willem Wagenaar, onderzoeker bij de Anne Frank Stichting. De redactie van Point & Regio zit, en dat is een belangrijke mededeling, vanaf volgende week in Emmen. Van 12 april tot en met 6 mei zijn inwoners van Emmen en omgeving welkom om tips en verhalen te delen. De redactie is open van woensdag tot en met zaterdag en te vinden aan het Kerkpad 61. En het resultaat van deze pop-up redactie hoort u dan weer de komende weken bij ons in de uitzending. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fibre si je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir, j'arrête de cacher mon jeu. Ma place van Rory. Pointer. Met Klaas den Tek. Een weekendje weg in een hotel in Nederland voor maar 100 euro. Of een spotgoedkope vakantie op Ibiza. Reisorganisaties verleiden je met de goedkoopste prijzen. Maar als je dan een reisje wilt boeken, blijken er vaak veel extra kosten te zijn. Jeroen Koot, collega bij Pointer. Ja, jij hebt dit ook meegemaakt, hè? Zeker, zeker. Ik ben ook gevallen voor een van die mooie advertenties. Wat is er precies gebeurd? In mijn geval zag ik een advertentie om een reisje naar Nijmegen te gaan. Dat was 75 euro inclusief diner. Ja, dat voor meerdere dagen. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Dus dat probeerde ik te boeken. En vervolgens, toen ik dat deed, kwam ik erachter dat de prijs eigenlijk twee keer zoveel werd. En dat verbaasde me wel, omdat ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan je adverteren voor 75 en uiteindelijk meer dan 150 kwijt zijn? En ben je erachter gekomen hoe het kwam dat je zoveel geld opeens kwijt had? Dat kwam omdat er heel veel extra kosten bij kwamen. Dus er kwamen reserveringskosten bij, er kwam toeristenbelasting bij, er komt als je in je eentje boekt een eenpersoonstoeslag bij. Ja, dat zag ik allemaal niet staan in de eerste advertentie. En dat maakt dus dat het twee keer zo duur wordt. Ja, waren het de kleine lettertjes, zoals men dat zegt? Nou, waren het maar kleine lettertjes. Ik zag ze niet eens erbij staan, die kleine lettertjes. Pas op de website zag ik ze, maar in de eerste advertentie zag ik ze niet staan. Ja, nou gaat dit om de reisorganisatie Zo Weg, hè? Dat is de reisorganisatie waar jij probeerde te boeken. En die organisatie hebben we ook om een reactie gevraagd. We zijn druk bezig met het aanpassen, zeg maar, van de advertentie. Dus we hebben sinds deze week, ik weet niet welke advertentie je naar hebt gekeken, maar we hebben sinds deze week, of sinds vandaag of zaterdag, zeg maar, hebben we de advertentie nog weer aangepast, zeg maar. Ja, oké, ze hebben de advertentie aangepast. Goed nieuws, Jeroen? Dat zou ik hopen, ja. De advertentie die ik keek, dat was in november vorig jaar. En ik heb inderdaad toen daar beklag over gedaan. Ik heb het bedrijf benaderd. Ik heb ook de reclamecodecommissie benaderd. Uiteindelijk is er een uitspraak uitgekomen waaruit bleek dat inderdaad de advertentie niet klopte. Maar daar is toen helemaal geen aanpassing op gegaan. Dus het bedrijf ging gewoon door. En toen ik vroeg, waarom is dit, jongens? Kreeg ik te horen, we hebben een andere mening. We gaan gewoon door op de oude voet. Ja. En blijkbaar kan dat. Ja, kortom, dit zijn advertenties die bleven verschijnen in de kranten. Ja, soms wel op de voorpagina, Volkskrant. Ze staan, elke week zie ik ze staan. Soms is het Nijmegen, soms is het Maastricht, soms is het Ardennen, Duitsland. Maar het is eigenlijk altijd hetzelfde concept. Een erg aantrekkelijke prijs. En als je dan wil boeken, want ik probeer het natuurlijk ook met reisjes later, ja, dan wordt het veel duurder. Ja, kortom, die klacht heeft dan niet direct geholpen, kennelijk. In de studio is Otto van der Harst, directeur van de Stichting Reclamecodecommissie. Meneer van der Harst, welkom. Ja, Jeroen heeft een klacht ingediend, gelijk gekregen ook, maar er verandert dan vervolgens maanden niks. Hoe kan dat? De reclamecodecommissie doet uitspraak en vervolgens, en dat in dit geval dus, werd er een aanbeveling gedaan aan de adverteerder om de advertentie aan te passen, dan wel terug te trekken. Dat is wat wij, wat de commissie dan verordoneert. En vervolgens stuurt onze afdeling compliance, zoals dat met een mooi woord heet, een verzoek naar die adverteerder van, past u dit aan? He, en dat compliance-verzoek ligt daar dan. Er zit geen harde termijn aan van dat moet binnen 3 weken of binnen een maand teruggestuurd worden. Maar wij wachten op dat compliance-formulier. Nou, toen deze klacht voorbij kwam, is dat dus ook gebeurd. Het is blijven liggen. We hebben daar zelf misschien niet direct op gereageerd. Zo van, we moeten binnen een paar weken een reactie hebben. Maar toen meneer de Klager daar op duidde, toen hebben we daar nogal degelijk een inspanning op geleverd en kregen vervolgens het antwoord dat de zaak was aangepast. Nou, we hebben dat formulier nog niet terug, dus dan wordt het niet aangemerkt als compliant. Hè, dus in die zin zweeft de zaak nog. Maar de adverteerder meent nu dat hij zijn leven heeft gebeterd, net zoals we net hoorden in het commentaartje op de band. En het komt erop neer dat hij, dus, als het goed is, nu de goede en correcte prijzen weergeeft. In ieder geval zichtbaar voor de consument. Maar als u vindt, als de klager vindt van ja, dat is nog steeds niet correct, of ik zie nog steeds iets wat misleidend is, ja, dan mag je bij ons een nieuwe klacht indienen. Want het is niet zo dat de compliance afdeling van de Stichting Reclamecode zelf weer voor rechter gaat spelen. Dus je moet even de procedure goed begrijpen. Je kan bij ons gratis klagen. Dus iedere Nederlander kan bij de reclamecodecommissie een klacht indienen. Dat is niet zo moeilijk. 6 klikken op een website van de reclamecodecommissie en je bent er. En als iets is aangepast, is het een nieuwe uiting voor ons. Dus dan krijgt de commissie opnieuw, is deze volgens de regels die we hebben met elkaar. En zo wordt dan opnieuw getoetst of iets klopt of niet klopt. Ja, kunnen jullie er dan vervolgens nog iets mee? Verschijnt het dan ergens? Want een vingertje oprichten, hè, richting zo'n reisorganisatie, ja, dat zou misschien ook niet direct. Ja, wat wij doen is, wij publiceren alle uitspraken van de reclamecodecommissie, worden in principe gepubliceerd op onze website. Maar komen wij iets tegen wat herhaaldelijk misgaat, zoals hier misschien het geval is, dat kan ik nu nog niet zeggen, maar stel nou dat de commissie weer tot het oordeel komt dat de advertentie niet klopt, dan is ons zwaarste middel dat wij een zogenaamd alert uitgeven. En dan gaat er een persbericht echt maar naar alle consumentenprogramma's en alle Nederlandse krantentitels met het feit dat deze organisatie zich niet goed gedraagt. En daarnaast wordt zo'n partij dan ook nog een keer gemeld in ons overleg met de ACM. Dus wij zijn in die zin de autoriteiten, ook weer met de autoriteiten in gesprek. Ja. We hebben met de ACM en met het Commissariaat van de Media twee grote toezichthouders van de staat contact als dingen echt duurzaam misgaan, zeg maar. Ja. Daar komen we straks nog eventjes op terug. Hè. De aanbieder in het verhaal van Jeroen, hè, reisorganisatie Zoweg, kreeg dus te maken met de reclamecodecommissie en heeft naar kritiek dus aanpassingen gedaan. Toch zeggen ze dat ze zich altijd aan de regels hebben gehouden. Dat hebben we ook gedaan in samenspraak met de thuiswinkel Waarborg, zeg maar. En daar zitten we bij, zeg maar. Dat doen we elk jaar een certificering, zodat we de prijs op de juiste manier publiceren. En die thuiswinkel Waarborg, die werkt samen met de Consumentenbond. En die controleert weer thuiswinkel Waarborg, zodat wij onze voorwaarden daar ook aan voldoen, zeg maar. Ja, aan de lijn Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond. Mevrouw Donat, welkom. Ja, als ik dit zo hoor, dit draagt dus jullie goedkeuring als we de reisorganisaties zo weg mogen geloven. Jullie hebben gewoon toestemming hiervoor gegeven. Nou, zeker niet. Zeker niet. We hebben hier geen toestemming voor gegeven. Het klopt ook niet wat die meneer zegt. Thuiswinkel Waarborg is een organisatie waar bedrijven bij aangesloten zijn die dezelfde algemene voorwaarden hanteren. Dat zijn voorwaarden die inderdaad in overleg met ons zijn samen tot stand zijn gekomen, maar dat zijn verkoopvoorwaarden. Dus dat gaat tussen verkoper en consument. Wanneer is een koopovereenkomst geldig? Wat zijn de garantieregels, de retourvoorwaarden, de betalingen? Dat soort zaken. Dat zegt helemaal niets over de regels, hoe er geadverteerd moet worden. Dat is ook niet iets wat wij hebben afgesproken met Thuiswinkel. Zijn wij ook helemaal niet voor. Elk bedrijf hoort zich netjes te houden aan de richtlijnen en regels omtrent adverteren. En dat heeft niets met Thuiswinkel te maken. Ja, en dat adverteren wat deze reisorganisatie dus doet, dat klopt dus niet. Nee, ik heb ook een advertentie gezien onlangs van Zoweg. En dan zie ik ook nog steeds dingen fout gaan. Hè, dat ze dan bijvoorbeeld de toeristenbelasting ergens onderin in kleine lettertjes zet. De ene keer wel, de andere keer niet. Dat hoort gewoon in de prijs. En zij zijn een van de aanbieders die eigenlijk allerlei kosten verstoppen en adverteren met hele lage prijzen. Ja, die na drie kliks toch echt weg zijn en verdubbeld of soms verdriedubbeld zijn, helaas. Ja, jullie hebben zelf ook onderzoek gedaan, hè, naar 12 grote reisorganisaties. Wat kwam daar precies uit? Ja, dat was heel treurig. We hebben 300 reisaanbiedingen bekeken en 83% van die aanbiedingen klopte niet. Zo. De reis was niet te boeken, gewoon niet beschikbaar voor die geadverteerde prijs. Of zodra je erop klikte, kwam er dus een ander prijs tevoorschijn. Of de basisprijs veranderde zodra je begon met boeken, doordat er allerlei onvermijdbare kosten bij kwamen. Wat niet mag. Ja, wat niet mag dus, hè? Ja, dat mag dus niet. En de meest in het oog springende voorbeeld was wel een driedaagse reis voor Ibiza voor twee personen voor €286. Nou, die kwam uiteindelijk uit op ruim €3.500. Nou ja, dat is natuurlijk absurd. Maar we hebben het ook met anderen gezien. Prijsvrij, die met 8 dagen Tourmalinos adverteert voor €521. Nou, die is echt niet goedkoper te krijgen dan €985. We zien het bij Sunweb, we zien het bij vakantiediscounten, bij KLM Holidays, Corendon, noem het maar op. Al die bedrijven maken zich schuldig aan prijsmisleiding, want dat is het. Ja, nou hebben we de autoriteit Consument en Markt, de ACM, ook om commentaar gevraagd. Zij kunnen boetes uitdelen als reisorganisaties zich niet aan de regels houden. Ja, de ACM zegt teleurgesteld te zijn omdat de reisaanbieders keer op keer in herhaling vallen. Ja, mevrouw Donat van de Consumentenbond, als dit toch gewoon door kan blijven gaan, ja, is dat boetebeleid van de ACM dan wel streng genoeg? Nou, wij zijn wel meer dan teleurgesteld. Het is echt absurd. Ja, je vraagt je af hoe dat kan. Een boete is toch €450.000 per overtreding. Je zou denken dat dat afschrikwekkend is. Maar kennelijk is het commercieel interessanter om met die lokkertjes te adverteren. De ACM kan wat ons betreft niet vaak genoeg boetes uitschrijven. De reclamecodecommissie kan niet vaak genoeg uitspraken doen. Maar ja, op een gegeven moment is het wel een beetje klaar. En moet ofwel de boetes omhoog of de pakkans, zoals het dan heet, omhoog. En anders dan moeten we maar eens een keertje naar de rechter om af te dwingen dat die bedrijven zich houden aan de regels. Ja, terug naar de studio hier. Otto van der Harst van de Stichting Reclamecodecommissie. Ja, als die boetes niet altijd helpen, hè, heeft het dan nog wel zin dat consumenten als Jeroen dit bij u melden? Nou, ik denk dat dat altijd zin heeft, omdat wij in principe vinden bedrijven het nooit leuk om hun reputatie beschadigd te zien. En een uitspraak van de Reclamecodecommissie zorgt voor een slechte reputatie. Dat kunnen we toch wel vaststellen. En wij hebben in het verleden ook meerdere reisorganisaties aanbevelingen gedaan om dingen te veranderen, ook op het gebied van prijzen. Met name die prijsmisleiding is een, ja, zoals mevrouw Donat ook al zegt, iets wat terug blijkt te keren, keer op keer. Het is hardnekkig, hè? Ik nodig mensen ook uit om te klagen bij de Reclamecodecommissie. Dat is iets wat altijd kan. Het is een laagdrempelige manier van je kenbaar maken. Het kost de samenleving ook niks. Het is het bedrijfsleven zelf wat in die Reclamecodecommissie oordeelt. En dat doen ze heel scherp en onafhankelijk. En je betaalt geen klachtengeld. Het is niet zo dat we de hele juridische wereld, zeg maar, of de rechters, zeg maar, allemaal ophouden die echte boeven moeten veroordelen. De Reclamecodecommissie is er juist voor dit soort zaken. Dus ik zou zeggen, klaag. Ja, Jeroen, ga jij nou in de toekomst nog op reisaanbiedingen uit de krant reageren, of ga je dat toch anders doen? Goeie vraag. Ik ga er wel extra scherp naar kijken. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik wat minder vertrouwen heb in als ik een zaak nu inbreng bij de Reclamecodecommissie. Want ik heb gezien hoe bedrijven ermee omgaan. Ja, je brengt het 3 keer in en elke keer wordt erom gelachen. Dus ik vind dat toch wel zorgelijk. Ja, zorgelijk ja. Dank voor jullie komst. Jeroen Koot van Pointer, Joost Donat van de Consumentenbond en Otto van der Harst, directeur van de Stichting Reclamecodecommissie. Tot zover Pointer Radio voor deze week. Vanavond zijn we nog wel op televisie. Om 9:50 op NPO 2 gaat het over de vogelgriep. En dan nog mooi nieuws, want Pointer gaat onderzoeksjournalistiek op een presenteerblaadje aanbieden. Vanaf deze week is de podcast Pointer Talk online. Gesprekken met onze onderzoeksjournalisten over verschillende thema's. En straks op deze zender Dijkstra en Evenblij, die komen dit keer uit Amstelveen. Ze gaan praten over de turbulente ontwikkelingen rondom Schiphol en over het feit dat 10% van de Amstelveeners geen huisarts heeft. Dat straks op deze zender. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In 2016 wordt uit een 17e eeuw scheepswrak een jurk in goede staat opgedoken. Ze noemden hem ook wel de toverbaljurk, zeg maar, omdat hij heel veel kleurtjes heeft. Van wie was die jurk? Natuurlijk is er verval. Het is niet meer in de conditie zoals het ooit geweest was. Maar hoe is hij ooit geweest? Je fantasie gaat meteen op hol als je zoiets ziet. Deze week in Docs, de jurk en het scheepswrak. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vierde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De Voordeelmarkt.nl. Tot wel 70% meer voordeel op topmerken verf, zoals Sikkens, Histor en Flexa. Bezoek onze winkels of bestel online op devoordeelmarkt.nl. Het vierde zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal.